18. Ještě nebyly ani 4 hodiny odpoledne, když Ray s Markem dorazili do hotelu. Dole v hale k Markovi přistoupil urostlý muž. Byl to Anton Kelker, onen nezávislý majitel malého dolu, který chtěl přednedávnem Markovi svěřit svoji zásilku drahých kamenů. Pane Stone, musíte mě vyslechnout. Teď, když přiletěl koráb vesmírné policie, budete mít po problémech s dopravou, řekl zvesela Mark. Muž zavrtěl hlavu a snažil se přemoci slzy, které měl na krajíčku. Přiletěl pozdě. Dnes je 30. července. Zítra musíme zaplatit jak bance, tak i ostatním dodavatelům. Když nezaplatíme, přijdeme o naše doly a o všechno. Proč nepožádáte o odklad? Všichni naši věřitelé nám odmítli. Pochybuju, že vůbec najdeme kupce. A když, tak cena bude tak nízká, že sotva pokryje dluhy. Víme, že vy jste obchodník a máte kapitál. Když si všiml Markova pobaveného výrazu, ještě dodal. Kapitán Kirschner nám tvrdil, že o vás dostal informace z vesmírné policie. Nabízíme vám celou naší zásobu drahých kamenů za třetinovou cenu. Váš vklad za několik dnů na zemi strojnásobíte. Takovou nabídku přeci nemůžu přijmout, zděsil se Mark. Kelker se tvářil, že odpověď přeslechl a rychle dodal. 600 tisíc dolců na ruku za náklad, který má desetinásobnou cenu. Níž už jít nemůžeme, to je totiž suma, kterou dlužíme. Marka popadl vztek. Furster si dobře vybral datum útoku, aby tak definitivně zruinoval svoji konkurenci. Kterou banku máte? Tady je jen jedna, je to pobočka vesmírné banky. Výborně, utrousil Mark. Pojďte, popovídáme si s ředitelem. Vy tedy naši nabídku přijímáte. Nedočkavě řekl Kelker. Víceméně, částečně. Jestli jsem dobře pochopil, pak potřebujete nějakých 600 tisíc dolců na pár dní. To by neměl být tak veliký problém. Kudy se jde k té bance? Doprovázení Rayem prošli hlavní ulicí až k malé budově, kde bylo rukou napsáno na vývěsce Vesmírná banka, za přepážkou seděl jeden jediný zaměstnanec a zjevně se nudil. Na Markův dotaz po řediteli ukázal na dveře vzadu v chodbě znuděně řekl. Pan Klondike přijímá pouze předem ohlášené návštěvy. Je velmi zaneprázdněn. Kdybyste se ráčili obtěžovat za týden. Mark nenechal úředníka ani domluvit a vrazil do ředitelovy kanceláře. Klondike byl malý, břichatý a růžolící muž s řídnoucími vlasy. Jeho práce právě spočívala ve sledování pornofilmu, kde zrovna statný hrdina obšťastňoval roztomilou blondýnku. Bankéř nadskočil, když uslyšel klapnout dveře a okamžitě vypnul film. Zuřivě hleděl na vetřelce. Kdo vám dovolil? Mark vyndal z kapsy plastovou kartičku a hodil mu ji na stůl. Chci si u vás otevřít účet a připsat na něj 600 tisíc dolsů. Částka Klondika nadzdvihla ze židle. Vzal kartu do ruky a začal ji zkoumat. Je nám ctí, pane Stone, že vás budeme moci počítat mezi své klienty. Udělám, co bude v mých silách a za necelý týden budete mít částku k dispozici. Ani nápad. Chci mít ty peníze dnes večer. Tato kartička mě k tomu opravňuje. Proč ten spěch? Slíbil jsem, že ty peníze zítra ráno půjčím svému příteli. Bankéřův obličej znehybněl. Nemyslím, že budu moci tuto kartu ihned vyplatit. Nejprve musím požádat o instrukce v centrále. Mark ukázal rukou na řadu videotelefonů na stole. Udělejte to. Myslím, že tyto přístroje mohou sloužit i k jiným věcem, než je promítání porna. Bankéř zrudl vzteky. Přijďte zítra. V tom případě o rozhovor požádám já. Mark obešel stůl a vyťukal řadu čísel. Zakazuji vám. Odejděte nebo zavolám policii. Buclatou rukou zamířil k poplašnému zvonku, ale Ray ho chytil za zápěstí a stiskl ho tak, že se bankéřovi už ani nechtělo dál diskutovat. Mezitím Mark dostal spojení. Slečnu Svensonovou. Rychle. Jsem na seznamu těch největších prominentů. Klondike strnul, když uslyšel vyslovit jméno nejmocnější osoby své banky. Na obrazovce se v zápětí objevil její obličej. Elza byla velmi hezká brunetka s nádherně zelenýma očima. Jakmile uviděla, kdo ji volá, šťastně se usmála. Marku, drahoušku, odkud voláš? Z Terranie XXV. Máš nějaký vliv na vesmírnou banku? Jen ten, jaký může mít její největší akcionář a předseda správní rady. Byla bys tak laskavá a vysvětlila tady jednomu místnímu řediteli, že je nezdvořilé mi nevyhovět, když si chci vyzvednout peníze na svou kartu. Zeptej se ho taky, proč už několik týdnů odmítá poskytnout úvěr občanům, kteří nabízejí zástavou své nádherné exempláře drahých kamenů. Elza zpřísnila. Poslouchám vás, pane Klondiku. Řekla hlasem ostrým jako šlehnutí biče. Jde o zvláštní. Mimořádný případ. Kdybych ty úvěry poskytl, riskoval bych znepřátelení s Fursterem. Kdo je to? Náš největší klient. Nařídil mi. Je to hlavně pěkný darebák, vložil se do řeči Mark. Vesmírná policie ho právě zatkla a zbytek života si posedí v satelitním vězení. Bankéř se orosil potem. To jsem nevěděl. Elza ho přerušila autoritativním pohybem ruky. Nemám čas poslouchat vaše výmluvy. Chci tu mít do 8:40 hodin podrobnou zprávu o vašich bankovních operacích v posledních 6 měsících. A než se rozhodne o vašem dalším osudu, zapamatujte si, že kapitán Stone má neomezený účet. Ale to nejde, slyšel jste dobře. Neomezený. A navíc ho poslechnete ve všem, co vám nařídí. Chtěl jsi ještě něco, Marku? Elzo, jsi úžasná. Hned jak se vrátíš na zemi, stav pro mě. Strávíme pár dní na mém ostrůvku v Pacifiku. To bude skvělé. Ale je tu ještě něco. Protože tady řídíš Cosmos Jet Corporation, zeptej se, prosím tě, zdejších zástupců, proč odmítají prodat někomu loď. Jediný obchod, který tu mohli udělat a oni nechtějí. Obrazovka stemněla a Mark se obrátil k bankéři. Zdálo se, že je mu i oblek velký, jak se ztrácel. Poskytnete bezodkladně nezávislým prospektorům půjčky za obvyklých podmínek. A protože Klondike trochu váhal, dodal. Nezapomeňte, že sedíte na vystřelovací židli a stačí, abych pohnul rukou a letíte. Vzal si svou kartu a strčil si ji do kapsy. A co vaše konto? Vydám i hned patřičné příkazy. To už nebude potřeba. Zítra odjíždím. Bankéř stále servilně mumlal. S necelým milionem dolsů byste si mohl nakoupit obrovské množství drahokamů a vzít je zítra s sebou na zem. Měl byste pohádkové zisky. Mohl bych to celé zařídit. Znám lidi, kteří by rádi a za velmi dobré ceny prodali. Už jsem se s nimi viděl, ale nezajímá mě to, odvětil Mark rázně. Nemám ve zvyku zneužívat neštěstí jiných. Stačí, když se postaráte o jejich půjčky, aby mohli splatit dluhy. V bankovní hale na ně čekal Kelker a tvářil se ustaraně. Koupíte naše, už to nebude potřeba. Klondike slíbil, že vám poskytne co nejširší možné úvěry. Dnes ráno nám to ještě odmítl. Už je to všechno jinak. Uvidíte, že s vámi bude jednat velmi vstřícně. A kdyby se přeci jen něco vyskytlo, okamžitě mu připomeňte, že sedí na vystřelovací židli. Pochopí, o co jde. Za pár týdnů si prodáte vaše zboží za normální ceny. Neztrácejte čas, Klondike už vás čeká. Když se vrátili do hotelu, zašel Mark do baru, kde Oliver melancholicky hleděl do sklenice s džusem. Ty ses nesešel s magie. Chlapec s sebou trochu trhnul a zčervenal. Strávili jsem spolu část odpoledne, ale teď se šla převléct, protože večer pracuje. Po večeři ji pozveme. Musíš se s ní rozloučit, protože zítra odlétáme. Ale... myslel jsem. A co Furster? Všechno už skončilo. V několika větách pak Mark shrnul zásah vesmírné policie. Oliver zůstal zamyšleně sedět, oči měl zalité slzami. Uchopil Marka za ruku. Marku, chtěl bych ti poděkovat. Bez tebe už bych byl mrtvý a vrazi mých rodičů. Obraťme list. Vím, že to nebude snadné, ale musíš zapomenout, řekl Mark a povzbudivě se na Olivera usmál. Rád bych. Kdyby ti to ovšem nevadilo. Rád bych ti říkal strýčku Marku. Ten nápad Marka dojal. Ten kluk je vlastně sirotek a hledá podvědomně nějakou rodinu. To by mě potěšilo. Když dojedli, vrátili se k baru. Maggie jim přinesla láhev šampaňského a sedla si s nimi ke stolu. Ve městě se nemluví o ničem jiném než o Fursterově zatčení. Ta novina se bleskově rozšířila a guvernér hodlá uspořádat tiskovou konferenci. Po chvíli se Oliver váhavě a celý nesvůj zeptal. Maggie má v New Yorku sestřenici a ta ji pozvala k sobě. Maggie si na tu cestu šetří celou tu dobu, co tu pracuje. Myslel jsem. Zmlkl celý Rudý. Mark dělal, jako by si toho nevšiml a klidným hlasem navrhl. Tak proč Magie neřekneš, aby letěla s námi? Na Merkuru je několik volných kabin. Oba mladí návrh nadšeně přijali. Buďte v 9 ráno připravení, řekl jim. Pak se ale zachmuřil. Je tu jedna nepříjemnost. Já s Rajem budeme muset být v pilotní kabině a tak nebude k dispozici žádný Android. Budete si muset se vším poradit sami. A navíc se v tom omezeném prostoru budeme často vídat. Doufám, že vás Oliver nebude příliš obtěžovat. Jestli ano, neváhejte se stížností. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami, Mark, Stone.